शिव शिव। भगवत भक्तजन पंचदशी तृतीय अध्याय के पंचकोश विवेक चिंतन कर रहे हैं। जीव ब्रह्म की ऐक्य का प्रतिपादन इस पंचकोश विवेक के अंतिम प्रकरण का विचार चल रहा है। एक अद्वितीय शक्ति मौजूद है और वही ईश्वर की उपाधि है। संपूर्ण विश्व के नियामिका शक्ति वही है और उस शक्ति के कारण ही यह विश्व व्यवस्था ठीक ढंग से चल रहा। इसीलिए साधक जितना विचार करने में सक्षम होते हैं और जितना वो शक्ति को आविष्कार कर पाते हैं उतना ही उनके जीवन में जो प्रतिबंधक के रूप में मौजूद है इस मानवात्मा के चित्त में अहंकार दर्प अभिमान यह सब उतना ही विगलित करने में वो सक्षम होते हैं। उस शक्ति के सहारे ही जिस प्रकार विश्व चल रही है उसी प्रकार इस जीवन के प्रत्येक अवयव के द्वारा जो भी आप कार्य संपादन करते हैं प्रत्येक कार्य संपादन के मूल में वो शक्ति ही मौजूद है और उस शक्ति के सहारे ही जीवन यात्रा जो भी व्यवहार आप कर रहे हैं कर पा रहे हैं उसी के एकमात्र निमित्त साधक जितना उस शक्ति तत्व के निकट पहुंचता है उतना ही वो उनके जीवन में एक भावना एक विश्वास एक श्रद्धा जो अतीन्द्रिय अस्तित्व के प्रति पनपता है। इसलिए भगवत भक्तजन उस शक्ति को निश्चित रूप से विश्व व्यवस्था के नियामिका जो शक्ति और इस शरीर में भी वही शक्ति अंतर्यामी के रूप में नियमन करने वाली के रूप में मौजूद है। विचार के द्वारा उस तत्व तक पहुंचना है। प्रश्न ये उठा कि भाई वो शक्ति को अगर न माने तो क्या दिक्कत है। अगर इस नियामिका शक्ति के निर्देश से ही सब कुछ चल रहा है अगर कोई अस्वीकार करे शक्ति के अस्तित्व को अगर न माने तो उसमें क्या होगा। ग्रंथकार बतलाते हैं सांकर्याद विप्लवेत जगत। भाई ये जगत में एक विप्लव उत्पन्न होगा। ये जो एक व्यवस्थित ढंग से नियमित ढंग से सब कुछ अपने अपने नियंत्रण के बल पर चल रहा है वो जो है ये जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर यही भंग हो जाएगा। इसीलिए उस शक्ति को तो नारायण स्वीकार करना ही होगा और उसी शक्ति को अनेक अनेक नाम के द्वारा आप जान सकते हैं, परंतु शक्ति को तो मानना ही पड़ेगा। श्लोक संख्या 39 हम लोग उच्चारण किए थे, थोड़ा भाष्य ये टीका बाकी था उसका उच्चारण करते हैं। वस्तु धर्मानियम्येरन् वस्तु धर्मानियम्येरन् शक्त्या नैव यदा तदा शक्त्या नैव यदा तदा अनो अन्योन्य धर्म सांकर्यात् अन्योन्य धर्म सांकर्यात् विप्लवेत जगत् खलु विप्लवेत जगत् खलु वस्तु धर्मानियम्येरन् शक्त्या नैव यदा तदा अन्योन्यधर्मसाङ्कर्यान् विप्लवेत जगत् खलु। हाँ, वस्तु नाम ये देखिए टीका को उच्चारण कर लीजिए। वस्तु नाम पृथिव्यादीनाम काठिन्या द्रवत्वादयो धर्मा यदा शक्त्या न व्यवस्थाप्यन्ते तदा तेषां धर्माणां सांकर्यात् विमिश्रणेनैव एकत्र अवस्थानात् जगद्विप्लवेत अनियत व्यवहार विषयताम प्राप्नुया इत्यर्थ। श्लोक के साथ अर्थ देखिए। वस्तु नाम कौन सा वस्तु, टीकाकार लिखते हैं पृथिव्यादि नाम जो आपके पास है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सभी वस्तु, और तत्तद् धर्म को लेकर के जैसे पृथ्वी की काठिन्यता है, जल सिक्तता, इस प्रकार के जो अग्नि की उष्णता, इस प्रकार जो प्रत्येक वस्तु के वस्तु धर्म है वो धर्मादयो हो। शक्तिया न व्यवस्थाप्यन्ते, यदि उस शक्ति उस व्यवस्था को न बनाती महाराज, न व्यवस्थापक न हो तो महाराज बड़ा अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो वही यह शक्ति जो है प्रत्येक वस्तु के धर्म को व्यवस्थित करने वाली है। देखिए ना, सब जगह एक घर में भी अगर कोई किसी का सब स्वतंत्र हो जाए, परम स्वतंत्र चलेगा, सब अपने अपने मर्जी माफिक महाराज, सब जगह पर एक किसी के अधीनता, किसी के ऑडेसिटी को स्वीकार करके ही नारायण उत्कर्ष है। अगर उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो ये किसी के अधीनता को स्वीकार करके ही आप जो है कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इस विश्व की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चलाने वाली कौन है अगर कोई व्यवस्थापक न होते। इसीलिए लिखते हैं ये जो काठिन्य द्रवत्व आदि धर्म है, प्रत्येक वस्तु के जो गुणधर्म है, वो गुणधर्म महाराज शक्तिया न व्यवस्थाप्यन्ते। यदि शक्ति उस व्यवस्था को, उस धर्म को नियमन करने वाली नहीं होती, तब मारा तेषाम धर्मानाम संकरियात, एक का धर्म दूसरे में, दूसरे का धर्म जल का धर्म शीतलता है वो छोड़ दे तो महाराज, उष्ण का धर्म जो है अग्नि का धर्म उष्णत्व तो है वो छोड़ दे तो चलेगा। तो कोई व्यवस्था देखने वाली है जिन्होंने वो व्यवस्था को बना करके और नियम नियंता के रूप में वो चला रही है। इसलिए व्यवस्थापक न हो भाई, फ्रीडम ठीक है, परंतु जब तक इस लिमिटेशंस में है तब तक फ्रीडम से कोई मतलब, फ्रीडम वो घातक हो जाते हैं, बहुत घातक होते हैं। देखिए हम लोग आपने आश्रम मठ मंदिरों में देखा कि फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, एक साथ 16 स्टूडेंट हम लोग आए अपने आश्रम की बात तो बस होते होते होते होते जब शास्त्री आगे थोड़ा समझने लगे तो एक प्रत्येक के मन में एक फ्रीडम की बड़ी तीव्र बुभुक्षा कि किसी के अधीनता को लेकर के कहां तक चल सकते। तो उनमें से ही तो किसी को लीडर बनाया, मान लीजिए गुरुजी ने बोला तुम जो है ये आश्रम को चलाना, ये है धन, ये महीना का तुमको इतने में चलाना, ये अब उनके ऑर्डर में इतने लोगों को चलना है। चलाने वाले से भी चलने वाले के ऊपर ज्यादा दिक्कत है भाई, टाइम से आओ, टाइम से बैठो, टाइम से जाओ, डिसिप्लिन। तो विद्रोह हो गया महाराज, सब जो है निकल गए, नहीं ठीक है। अब उससे ये लगा कि भाई अभी जो उन लोगों की स्थिति है ना, बड़ा एकदम विचलित स्थिति है, ना तो अध्ययन कर पाया ना साधना, इसलिए गाइड तो बहुत जरूरी है। अधीनता को स्वीकार करके ही विकास कर सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए भी योग्यता चाहिए और स्वतंत्रता के लिए भी एक टाइम की अपेक्षा है भाई। वृक्ष जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक घेरा आदि देते हैं कि नहीं, उसकी रक्षा करने वाले कोई होता है? बड़ा हो जाए तो महाराज कोई नहीं चढ़ सकता है, खोल दो उसको बेड़ा। ठीक उसी प्रकार इस विश्व के जो नियंता है, शक्ति के रूप में जिसका व्याख्यान कर रहे हैं भाई, वो शक्ति अगर ना हो तो ये जो विश्व की प्रत्येक वस्तु के जो गुणधर्म है वो तत्तद गुण जो है उसमें ना हो करके एक सांग करिए, इसका धर्म उसमें, उसका धर्म उसमें, घाल मिल जाता। इसीलिए कहते हैं भाई व्यवस्थापक, व्यवस्थापक को देखो। सांकरियात बीमि, शांकर या शब्द का अर्थ करते हैं बीमिश्रेणे, नहीं बीमिश्रित हो जाएगा, मात्र मिश्रित हो जाएगा। एकत्र अवस्थानात और सब जो है, देखिए सब एक साथ होते हुए भी तत्त धर्म को, मैं उस दिन नहीं ये बताया था कि भाई देखिए तीन भाग जल और एक भाग स्थल, एक साथ होते हुए भी तत्त धर्म को वो पालन करता हुआ इस व्यवस्था को बनाए रखा। तो ये जो है सांकर्य एकत्र नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे, इसका मतलब है उस शक्ति के ऑर्डर को सब लोग मान करके ही चल रहे। नहीं तो देखिए ना ये न्यूरो सेल अपने पास कितना है, कहते 1 करोड़। आप बताइए प्रत्येक सेल काम कर रहे हैं ना, बड़ा आश्चर्य लगता है। जो कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो बड़ा ये लगता है कि पूरे ये एक आंख कोई देख लीजिए कितनी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी नस है, सब नस में वो खून जा रही है, कर्म कर रहे हैं, कोई नहीं है, बस ऐसे ही चल रहे हैं। बोलने में भी थोड़ा भय नहीं लगता है कि भाई कोई नहीं है? बोलने में भी भय नहीं लगता है, कितना डेस्परेट है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, पूरे ये देह यंत्र चल रहे महाराज, उस यंत्र के चलाने वाला बना करके केवल छोड़ दिया। अरे आप ऑटोमेटिक बोलो, रोबोट बोलो, कुछ भी बोलिए, तो वो ऑटोमेटिक को स्वयंक्रिय को भी कोई चलाने वाला किसी न किसी स्पर्श की जरूरत है। इसलिए एक देह को ही अगर हम ठीक ढंग से देखें तो महाराज पता लगता है कि क्या है। कुछ नहीं, सब ठीक ठाक चल रहे, अचानक देखते हैं कि सब ठीक है, हमारा यंग लड़का वो कमर से नीचे के हिस्से बिल्कुल काम नहीं करना बंद कर दिया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ ब्लॉकेज, कुछ क्या, कुछ बोलेंगे आपके भाषा में, लेकिन कुछ तो हुआ, तो इतने दिन क्यों नहीं हुआ? ये ठीक चल रहा है, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे प्रवचन सुन रहे, कुछ सुन रहे, कुछ कि ये सब अभी सोच रहे हैं, अगर इसमें कुछ इधर उधर हो जाए तो फिर हम ही उठ करके नाचने लग जाए, पागल मतलब। तो कौन है जो इस पूरे देह यंत्र को बना करके छोड़ दिया और जाओ सारा व्यापार करो? और कितनी धृष्टता है, उसके अनुग्रह, उसी की कृपा शब्द यूज कीजिए, चल रहे और उन्हीं को डिनाई करते हुए मानना नहीं है। इसलिए मानने से ही विकास है, न मानने से विकास नहीं है नारायण। मानने से ही प्रशांति है, न मानने से ही अशांति है, और जिसको हम भुगत रहे भुगतते ही है। इसलिए मान करके, इसलिए ये कह रहे हैं सांकर्या एकत्र अवस्थानाद जगत विप्लवित। जगत में महाराज एक विप्लव, अनियत व्यवहार विषयताम प्राप्नुयात इत्यर्थ। और नियत जिसका जो धर्म है वो नियत धर्म है, वो नियत धर्म जो है अनियत, इसका धर्म वो, उसका धर्म ये, अग्नि का धर्म तेज है, उष्णता है, और वो अचानक छोड़ दिया, भोजन बनाने बैठे अग्नि जो है शीतल हो गया हमारा, अनियत धर्म। तो कहते ऐसा नहीं, इसलिए महाराज कोई तो नियंता नियमीरन, कोई तो नियमन करने वाली है। खलु इति प्रसिद्धिम द्योतयति, मूल श्लोक में जगत खलु शब्द आया ना, खलु शब्द का अर्थ लिखते हैं प्रसिद्ध अर्थ में, खलु मतलब प्रसिद्ध। ननु जड़ायाः शक्त्या न अस्या जगत नियामकत्वं न जुज्यते इति आशंका। एक आशंका कर रहे भाई, ये जो शक्ति है जिसके बिना विश्व व्यवस्था नहीं चल सकती, वो जो शक्ति है जड़ाया, वो तो जड़ है महाराज, है कि नहीं, जड़ है, और जड़ होने के कारण जो जड़ है वो कैसे नियंता नियमन करता बन सकते? जड़ कभी नियमन कर सकते? भाई जो चेतन है, जो खुद को जान सकते हैं, वो अन्य को बतला सकते हैं, जो खुद ही नहीं जानते हैं वो अन्य को कैसे बतलाएगा, कैसे वो नियमन कर सकती है? इसलिए शक्ति तो हमारा जड़ है, तो ये जड़ शक्ति जो है कैसे इस विश्व के व्यवस्थापिका शक्ति के रूप में, नियमिका शक्ति के रूप में माना जाए, ये प्रश्न उठाया। चिच्छाया बेशत शक्ति, चिच्छाया बेशत शक्ति, चेतनेन विभाति सा, चेतनेन विभास्ति सा। तच्छक्त्युपाधि संयोगाद तच्छक्त्युपाधि संयोगाद ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत् चिच्छायावेशत शक्ति चेतनेन विभाति सा तच्छक्त्युपाधि संयोगात् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत्। हाँ, चित शक्ति सा शक्ति, अन्वय पहले देख लीजिए, सा अंतिम में आया, सा शक्ति चिच्छाया बेशता चेतना इव विभाति, वो शक्ति जो है चिति के अधीन होकर के विभास को प्राप्त करके चेतन इव विभाति, ठीक है ना। सा शक्ति चिच्छाया बेशत चेतना इव विभाति, और मारा तच्छक्तुपाधि संयोगात, और वही शक्ति रूपी उपाधि के संयोग से ब्रह्मा एव ईश्वरतां व्रजेत्। ब्रह्म ही जो है ईश्वर पदवाच्य, अब ईश्वर को पहचान रहे ना, ये ना कई बहुत कंफ्यूजन वाला मामला हो जाता है ना, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, कार्य ब्रह्म कौन है, और एकदम कार्य कारणातीत जो सब घाल मिल करके ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर कौन है भाई, एक अद्वितीय शक्ति, एक अद्वितीय परब्रह्म ही है, वो जब शक्ति रूपी उपाधि को ग्रहण करके ईश्वर भाव को प्राप्त करते, और वही पंचकोश आदि को लेकर के जीव भाव आप वर्णन करेंगे। इसलिए ईश्वर कौन है, पूरे शक्ति को जिन्होंने अपने अधीन करके इस विश्व को चला रहे। हाँ, मैं माया नाम नहीं लेना, क्यों, माया नाम लेने से ही ना, नहीं नहीं ठीक है, वो तो बात ठीक है, माया लेने से ही ना हम लोग बस, ये तो भगवान नहीं, ऐसा एक ये हो जाते, माया मतलब वो शक्ति को उपाधि बना करके वही है ईश्वर। अब बताइए ईश्वर के भजन करना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि नहीं करना चाहिए भाई, उस शक्ति के ही सहारे से तो मैं अभी ये जो बात बताया, ईश्वर को भजन करना चाहिए कि नहीं, तो आप लोग ऐसा किया अथवा हाँ करना चाहिए, क्यों, कौन समझ करके बोले ना, तो कौन ये शक्ति के सहारे बिना समझ रहे कि नहीं, यही जो बात है इसी को, कि भाई उसके बिना तो संभव नहीं है। अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, सा शक्ति चिच्छाया बेशत चिदाभास प्रवेशात चेतना इव चेतनत्वम आपन्ना एव विभाति प्रतीयते। सा वो जो स्त्रीलिंगा, इसलिए सा शक्ति चिच्छाया बेशत, तो वो देखिए वो जो शक्ति है महाराज, चिच्छाया बेशत इसका अर्थ करते हैं चिदाभास प्रवेशात, चैतन्य का प्रतिबिंब अथवा आभास पड़ने मात्र से वो चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने मात्र से चेतना इव इव शब्द प्रयोग किया, मानो चेतन सा, इसीलिए चेतना इव चैतन्यत्वम आपन्न, आपन्न मान प्राप्त, उस चेतना जैसा मानो हो गया, चेतनता को वो प्राप्त कर लिए। तो किसके सारमत, वो तो शक्ति तो जड़ है महाराज, वो तो कुछ काम नहीं कर सकती है, तो वो कैसे नियामक शक्ति के रूप में उसको कैसे जाने। कहते भाई वो जड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उस जड़ में चूंकि चैतन्यता का नैकट्य आदि आभास आदि पड़ने के कारण मानो वो चेतन सा, इसी को कह रहे हैं चिच्छायावेशत। आवेश शब्द से परिचित है ना आप लोग, भूत आवेश बोलते हैं ना भाई, एक लोहा में जो चंबुकत्व शक्ति है मैग्नेटिक, तो वो पूरे उसी प्रकार उस शक्ति में पूरे चैतन्यता का आभास छाया पड़ने पर महाराज वो चेतना इव चेतन जैसा लगने लगा। और इसी को इसीलिए कह रहे चेतनत्वम आपन्न इव विभाति, विभाति शब्द का अर्थ लिखते हैं प्रतीयते, जैसा चैतन्य जैसा लग रहा है। थोड़ा नहीं लगता है कि भाई ये शक्ति देखिए जड़ है, परंतु जड़ के रूप में तो बिल्कुल ध्यान में ही नहीं आते महाराज, जड़ के रूप में ये पूरे शरीर ही तो जड़ है ना, और इस शरीर में वो शक्ति भी है। अब वो चेतनता इसको अगर बाय कर दे तो वो शक्ति रहते हुए भी काम कर सकती है। कोई एक जो है उस चेतन अगर इसको छोड़ दे महाराज, लेकिन ये जो लकवा है पैरालाइज्ड होते हैं, अपने शक्ति चाहा कि थोड़ा इधर से हम अपने शक्ति को थोड़ा समेट ले, तो एक तरफ से हमारा समेट लिया, तब वो महाराज यही है अपना ही है सब कुछ है, अब ये काम नहीं कर रहे, क्या है क्या हो गया क्या हो गया क्या। अरे आप इतने शक्तिधर है, आपके ऑर्डर से कितना फार्म हाउस ये वो चल रहे, तो आप थोड़ा अपने हाथ को ही चला दो ना भैया। नहीं चलेगा, कितना परवश पराधीनता है, और इसको चिंतन करके ही जो है साधक उसके शरणापन्न होते हैं कि भाई आपके बिना तो हम कितने भी आपके बल पर ही हम जो है कूद सकते हैं, आपके बल के सिवाय। इसीलिए कहते हैं कि भाई उसी से विभाति प्रतीयते अतो अस्याहा नियामकत्वम, इसीलिए महाराज वो जो है नियामक के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, घटत मतलब नियामिका के रूप में उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि चिदाभास के प्रतिबिंब चैतन्य के प्रतिबिंब पड़ने मात्र से वो चैतन्य सा होकर के संपूर्ण विश्व को चलाने वाली शक्ति के रूप में वो आविर्भूता। अस्तु प्रस्तुते किम आयातम इत्यत आह। हाँ ठीक है, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने मात्र से वो चेतन सा हो गई, ठीक है, अस्तु इससे क्या हुआ। प्रस्तुते, ये जो प्रस्तुत प्रकरण चल रहा है उसमें आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, उसी को कह रहे हैं तच्छ शक्त्युपाधि संयोगात ब्रह्मैवेश्वरताम ब्रजेत, उसका अर्थ करने जा रहे हैं। साच असौ शक्तिश्च इति कर्मधारय, ये महाराज कर्मधारय समास करके अर्थ को निकलना पड़ेगा। साच असौ शक्ति सैव उपाधि तेन संयोग संबंध तस्माद् ब्रह्मैव सत्यादि लक्षणम् ईश्वरताम् सर्वज्ञत्वादि धर्मयोगिताम् ब्रजेत् प्राप्नुयात् सैव उपाधि तेन संयोग। स शब्द के द्वारा सैव शब्द के द्वारा किसको परामर्श कर रहे? साच शक्ति, वो शक्ति को बदला। सैव उपाधि तेन संयोग, भाई उपाधि के संयोग से, जैसे स्वच्छ स्फटिक है और वो रक्त स्फटिक आप देख रहे हैं, तो भाई उपाधि रक्त पुष्प जपा कुसुम आदि के संस्पर्श से वो रक्त दिखता है, असल में वो रक्त नहीं, हो तो स्वच्छ है। ठीक उसी प्रकार संयोगे न चैतन्य के साथ संयुक्त होने से जड़ शक्ति चेतन सा लगने लगी, इसलिए लिखते हैं शैव उपाधि तेन संयोग संबंध तस्मात् ब्रह्मैव। भाई वही ब्रह्म है, केवल उपाधि के संयुक्त होने से वो शक्ति कर्म कर रही है, मूल रूप में तुम्हारा जो वो ब्रह्म ही। इसीलिए तो भगवान गीता जी में कहते हैं ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति, कितना साफ करके लिख देते, मैं कुछ करने वाला करता धरता कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरी अध्यक्षता है। भाई ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल मैं अध्यक्ष के रूप में हूं, और जब तक अध्यक्ष है तो महाराज प्रकृति बहुत भागम भाग करके फटाफट फटाफट फटाफट काम। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो इसी प्रकार संबंध तस्मात् ब्रह्मैव, वो जो शक्ति है महाराज, वो शक्ति चैतन्य के प्रभाव से कर्म कर रही है, और वो जो चित छाया है मूल रूप से चैतन्य ही है, वही ब्रह्म है। और फिर साफ करते हैं सत्यादि लक्षणम, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण बतलाया ना, वही ब्रह्म। ऐसा मत सोचिए कि कोई और दूसरा ब्रह्म आ गया, जो सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है, वही ब्रह्म जो है कर्म कर रहे। सर्वज्ञत्वादि धर्म योगिताम ब्रजेत, महाराज वही जो है शक्ति को लेकर के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्वादि धर्म विशिष्ट बन गया। तो महाराज एक अद्वितीय चैतन्य ही है, वो जब एको हम बहुश्याम करके शक्ति को संग्रह करके अथवा शक्ति के द्वारा इस विश्व का सृजन करते, तब महाराज उन्हीं को ईश्वर के रूप में हम पाते हैं। और जब इस सृष्टि को आप पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं, जब कुछ नहीं है, तब महाराज वो जो चैतन्य है उसमें किसी भी प्रकार के हलचल स्पंदन आदि कुछ भी नहीं है। शक्ति को उपाधि बना करके ही स्पंदन है, एको हम भविष्याम आदि आदि जो भी सृष्टिपरक जो भी श्रुति वचन है, परंतु जहां कोई भी हलचल नहीं है वो है एकम एव अद्वितीयम सत्ता। इस प्रकार से ईश्वर का परिसंख्या, ईश्वर का डेफिनेशन मिल गया। इसलिए एकदम इसको, इस श्लोक को ध्यान में रखिए, ईश्वर कौन है। इसलिए कोई देखिए वेदांती के लिए कोई समस्या नहीं है कि उनके पास कोई समस्या नहीं है। तो भाई ईश्वर कौन है? पूरे शक्ति को जिन्होंने अपने अधीन करके पूरे विश्व को चला रहे। अब देखिए आप बाबा के पास जाइए, चाहे मां के पास जाइए, तो वो शक्ति जिनके पास है तो आपके इष्ट जो भी होगा उनको आप उस रूप से आविष्कार कीजिए कि आप ही तो मूल शक्ति है, तो बस आप उनकी आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार से वो शक्ति, और जब आप साधना के द्वारा उस शक्ति को आविष्कार करके, कहते हैं ना निष्प्रपंचम प्रपच्यते, उसी जो निष्प्रपंच तत्व है उसी में आप प्रपंचन के शक्ति को आधान करके आरोप करके ये शक्ति और ये गुण और ये देने वाला, ये ऐसे ऐसे करके आपने बहुत कुछ आरोप किया, और आप साधना करते करते जब वो उपाधियों को हटा दिए तो आप सही वसा एकमेव द्वितीयम इस तत्व में पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमारा चैतन्य जो चिति शक्ति है, चिति शक्ति इसीलिए कहते हैं, शक्ति अकेला कुछ नहीं, शक्ति जब चिति के अधीनता को स्वीकार करके तब वो महाराज बड़ा प्रबला होकर के काम करती है, और नहीं तो महाराज ऐसे पड़े रहे कोई बात नहीं। और उसी को माया, उसी को अविद्या आदि आदि शब्दों के द्वारा वेदांत में बतलाया। इस प्रकार से यहां लिखते हैं ना, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते तादृशी स्व चिदाभास विशिष्टा या शक्ति अनादि अविद्या सर्वोपाधि तत्संयोगात तद तादात्म्याध्यासात इत्यर्थ। ये तादात्म्य अध्यास के कारण चैतन्यता है चेतन में, और जड़ में जो शक्ति जड़ है उसका धर्म इसमें आरोप करके, इतर इतर अध्यास पूर्वक प्रयोग करके हम समझते हैं। इस प्रकार से चैतन्य शक्ति को स्वीकार करना है, और वो चैतन्य शक्ति महाराज, इसीलिए जब आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें ब्रह्म का कोई छाप छुप दिख रहा है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं। देखिए थोड़ा भी अगर हम लोग इतना थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, इसी से थोड़ा ब्रह्म का पता लग रहा है ना कि भाई वो ही मूल है चैतन्यता। नहीं तो ये आंख महाराज क्या काम के लिए, कान क्या काम के लिए, वाणी क्या काम के लिए, एक डेड बॉडी में पूरे इंस्ट्रूमेंट पड़ा है और सही सलामत है, लेकिन वो आप कितना भी उसको रिक्वेस्ट करो प्लीज मम्मी बोलो मम्मी, कोई बोले, कोई बोलने वाला नहीं महाराज। तो कौन है जो वहां से अपने को शक्ति के आश्रय, ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट है परंतु आश्रय होने पर ही वो काम करने लग जाए वो नहीं, उसमें अगर चैतन्य का थोड़ा स्पर्श थोड़ा छाया ना पड़े तो महाराज बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। इसलिए उस शक्ति को जितना साधक विचार करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि जितना वो शक्ति के चिंतन करते हैं उतना ही वो आकार प्रकार से वो अपने को समेट करके अंदर जा सकते। और हां ठीक है, उसी आकार को मां के रूप में, पिता के रूप में, इस रूप से आप देखिए सखा के रूप में, वात्सल्य भाव से कोई शक्ति है। लेकिन जब आप अपने, जब आप वेदांत में चिंतन करने बैठे, अपने स्वरूप का चिंतन, वो शक्ति को जब जितना आप चिंतन करेंगे उतना ही आपकी ये जो स्थूलता है उससे आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। और यही वेदांत हमें शिक्षा देते हैं, भाई स्थूलता को त्याग करके सूक्ष्मता की ओर चलो, और सूक्ष्मता की ओर चलने का एकमात्र यह है कि उस चेतनता उस शक्ति दोनों को समझो। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरा सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेह दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।